Dobre, čujeme se po poladnju, va? Na volama. Tri komada je 1000 dinara, da. Samo pogleda. Može. Samo, ne, samo. Prvo to Londonu. Čuveni štan Bergamo, kameni brustiv iza kose, noževe, satare, makaze, vidije u štraci, ruštaci, štraci, gospodok. Kuvane satare za kupne upotrebe, profesionalne satare, trojemo, godina matuta, tradicija, cene i dalje povoljne broje, ograničen svaki važan. Nema akcije ova komada. Od 150, od 90. Nema akcije. Da, ne razumijem. Samo ovako. Zvolimo. Samo da.